समझते हुए जल्द से जल्द इसके लिए कुछ अकदाम उठाएं। आइए कुछ नुकात, कुछ पॉइंट्स कैसे हम करें रखता हूँ औलाद की तरबियत में। जो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला नुकता होगा जिससे हम औलाद की तरबियत शुरू करेंगे, वो क्या होगा बताएं आपको। बहुत सी मरतबा लोग औलाद की तरबियत की जब बात आती है तो समझ लीजिए बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल का हो गया तो पूछते हैं कि अब इसकी तरबियत के लिए क्या किया जाए। औलाद की तरबियत का पहला मरहला औलाद की पैदाइश के बाद नहीं शुरू होता है। औलाद की तरबियत का पहला मरहला उसके लिए सही माँ के इंतखाब से शुरू होता है। इस्लाम में, इस्लाम में औलाद की तरबियत पैदाइश की बात फिक्र नहीं होती है, उसके पैदा होने से पहले उसके लिए सही माँ का इंतज़ाम वहाँ से होती है शुरू। याद रखिए, तो सबसे पहले नेक बीवी की तलाश या नेक बहू की तलाश, घर का अगर जिम्मेदार ढूंढ रहा है तो नेक बहू की तलाश करेगा, खुद फर्द इंसान ढूंढ रहा है तो वो नेक बीवी की तलाश करेगा। सबसे पहला काम औलाद की तरबियत में इसका हक है। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पास एक मरतबा एक नौजवान का वाकया हुआ कि उसके वालिद ने उस नौजवान को खींच कर उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पास और कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरे हुकूक नहीं देता, मेरे अधिकार मेरे राइट्स नहीं देता है, नसीहत कीजिए, वाज कीजिए, इसे समझाइए। अमीरुल मोमिनीन कुछ बोलने से पहले उस लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन एक मिनट रुकिए, जरा रुकिए, पहले ये बताइए मेरे वालिद के मुझ पर क्या हक है, इससे पहले ये बताइए मेरे क्या हक थे मेरे वालिद पर। और सवाल फितरी था, पहले औलाद तो बाद में आती है तो जाहिर सी बात है उसके पहले हक होते, जब बड़ी होती तो वालिदैन की देती है। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा औलाद का पहला हक ये है कि उसके लिए नेक माँ की तलाश की जाए, दूसरा हक ये है कि उसका अच्छा सा नाम रखा जाए, तीसरा हक ये है कि उसकी सही से तरबियत की जाए, पढ़ाया और लिखाया जाए। तो उस लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन, जो मेरा वालिद मेरी कंप्लेन लेकर आया, शिकायत लेकर आया है, सबसे पहले इसने मेरे नेक माँ का इंतखाब नहीं किया, एक मजूसिया से इसने शादी की, दूसरा मेरा नाम जो मेरा हक था दूसरा की अच्छा रखे, मेरा नाम गुबरेला रख दिया। गुबरेला समझते ना, वो गोबर के अंदर कीड़ा होता है एक बड़ा काला, वो गोबर जमा करता रहता है, मेरा नाम सही नहीं रखा और मेरी तालीम और तरबियत में इसने जो है कोई मेहनत और मशक्कत नहीं की। तब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने जो है फरमाया और कहा कि तुम अपनी औलाद का हक नहीं देते हो और औलाद बड़ी होने के बाद जब तुम्हारे हक नहीं देती है तो मुझसे आके हुकूक मांगते हो उसके। समझ रहे हैं बात को? तो औलाद का पहला हक शुरू होता है तरबियत का पहला मरहला फर्स्ट स्टेज उसकी पैदाइश के बाद से नहीं। इस बात को खास ध्यान दें, वो है निकाह के लिए सही लड़की का इंतखाब, सही लड़के का इंतखाब, सही बहू का इंतखाब, सही दामाद के इंतखाब से शुरू होता है। इसलिए कि एक दीनदार लड़की ही अपने औलाद को दीन सिखाएंगी, एक दीनदार बाप ही जो है लड़का जो बाप बनेगा वही अपने बच्चों को दीन की तालीम देगा। अब ये मरहले को छोड़कर आप कहेंगे आप कैसे हमारे बच्चों की तरबियत करें, तो आप अगर पहली स्टेप में गिर जाएंगे तो बाकी का क्या होगा। दीनदारी को अपने निकाह में तरजीह दीजिए। हम कहाँ दीनदारी को अपने निकाहों में आज तरजीह दे रहे हैं, तमाम चीज़ दुनियादारी वाला मामला होता है, लड़की पसंद करना है दुनियादारी, लड़का पसंद करना है दुनियादारी, दीनदारी को सबसे पहले तरजीह दीजिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत की फरमाया लोग औरतों से चार चीज़ों की वजह से निकाह करते हैं। मुतफ़क़ा अलैह रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम की, लोग औरतों से चार चीज़ों की वजह से निकाह करते हैं। पहला वली मालिहा, उसके माल को देखकर लोग निकाह करते हैं। दूसरा वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती को देखकर लोग निकाह करते हैं। वली हसबिहा, उसके ननियाल और ददियाल ख़ानदान को देखकर निकाह करते हैं। वली दीनिहा, और चौथी चीज़ दुनिया के अतबार से लोग क्या करते हैं, आखिरी में चौथी चीज़ दीनदारी देखकर जो निकाह करते हैं। ऐ मुसलमान नौजवानों, तुम्हारे हाथ मिट्टी लगो, तुम दीनदारी को लाजिम जानो निकाह में। दीनदारी सबसे अफजल है निकाह में, याद रखिए। आज दीनदारी को हम कोई तरजीह नहीं दे रहे, याद रखिए, जिसके नतीजे में औलाद की तरबियत फिर कहाँ से होने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात की हदीस के अंदर, और आपने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत है अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया जमा करने की चीज़ है, व खैरु मता अद्दुनिया अलमरअतुस सालिह, और इसमें सबसे बेहतरीन सामान या चीज़ जो एक इंसान को मिल जाती है वो नेक बीवी है। इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है दुनिया में नेक बीवी से। तो सबसे पहला काम औलाद की तरबियत में क्या करना होगा, नेक बीवी का इंतखाब, नेक शौहर का इंतखाब, नेक बहू का इंतखाब, नेक दामाद का इंतखाब। अब जब दो नेक लोग मिलेंगे تو نسلیں نیک ہوں گی، جب دو بد لوگ ملیں گے تو نسلیں بری ہوں گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس امت کو نکاح کی اس نے اجازت دی، بلکہ حکم دیا، ورنہ دیگر قوموں میں یہ ہوتا ہے نیک لوگ شادی نہیں کرتے اور ان کی نسلیں کم ہوتی ہیں، برے لوگ نکاح کرتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک انسان نیک بن گیا، اب وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں ایک انسان نیک ہے، نکاح کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیک لوگ آگے بڑھیں گے، ورنہ دوسری قوموں میں نیک لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور برے لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلا مرحلہ جہاں سے تربیت کی ابتدا سٹارٹ ہوں گی وہ مرحلہ ہے ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے ہم دھیان دیں۔ دوسری چیز جو دوسرا اسٹیپ رہیں گا ہمارا اولاد کی تربیت میں، وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے جو دینداری کی بنیاد پر ہو، اس کے بعد والدین نیک اولاد کی اللہ سے دعا کرے، اس کا بھی بڑا تاثیر اور اثر ہوتا ہے۔ کس چیز کی دعا کرے؟ نیک اولاد کی والدین اللہ سے دعا کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن کبھی نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ نیک اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کے بعد، لیکن آج ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم عمل ان کی تربیت کا حصہ ہے، یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں لیکن یہیں سے شروع ہوتی ہے تربیت ان کی، کہ نیک جو ہے اولاد کی جو ہے دعا کریں۔ ہمارے پاس تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد اولاد نہ ہو تو لوگ مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں، ایک تو یہ پارٹ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے جو اولاد شرک اور بدعت کے بنیاد پر وجود میں آئیں گی، وہ اولاد کہاں سے اللہ کی توحید پر چلنے والی ہوں گی، شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا ایک عجیب حال رہتا ہے اس امت کا کہ جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے بس ہر تھوڑے دن کو، گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے؟ اب وہ بیچاروں کی کیا پلاننگ ہے، ان کی کیا مصیبتیں ہیں، ان کی کیا پریشانیاں ہیں، سب کو گڈ نیوز ہی چاہیے بس، اور ہر کوئی دوسرے سے گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے، اور وہ پریشان بیچارے آپس میں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں بھائی لیکن اللہ نہیں اولاد دے رہا تو اب ہم کیا کریں، اور ذہنی طور سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اس نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اچھا اولاد کی نیکی کی دعا تو نہیں ہوتی ہے، جو کچھ دعا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہمارے پاس، نکاح ہو گیا کسی کا، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں گھروں میں، وہ دعا دیتی ہے اللہ تم کو چاند سا بیٹا دے۔ کیسا بیٹا چاہیے ہونا بھی تو چاند سا، اگر میں کہتا ہوں اللہ نے واقعی میں دعا سن لی تو ایک تو گول صورت کا پیدا ہوں گا، اور اتنا چمکدار کوئی انسان ہوں گا تو کوئی پسند کرے گا اس کو، دھبے والا اور ایک دم چمکدار، اور وہ بھی چاند سا کیا چاہیے، بیٹا ہی چاہیے، ہے نہیں ہے یہ بات عام؟ دعا کیا کرنی چاہیے اولاد کے لیے، کیسی اولاد کی دعا کرنی چاہیے، آئیے وہ دعا ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوسرا نکاح کیا، چونکہ آپ کو پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی، تو دعا کی اور فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ یہ ہے دعا، لڑکا ہو لڑکی ہو، گورا ہو ٹھیک ہے یا کالا ہو، جو ہے جس طرح سے ہو، صحت مند ہو بیمار ہو، لیکن نیک ہونا اللہ اصل ہے، یہ صالح اولاد عطا فرما۔ صالح اولاد کی دعا کیجئے، نیک اولاد کی دعا کیجئے، اس لیے کہ بہت سی بار اولادیں تو جو ہے ہو سکتا ہے جیسی دعا کری چاند جیسا بڑی خوبصورت ہو جائے، لیکن اگر اس میں گن نہ ہو اچھے تو کیا فائدہ۔ ایک طرف دیکھیے اب ادھر ابو لہب ہے، جس کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ اس کے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا، لیکن اتنا گورا چٹا تھا عرب تھا کہ جب خوش ہوتا یا غصے میں آتا تو آنکھ کے انگارے جیسا لال ہو جاتا، لہب آنکھ کے انگارے کو کہتے تھے۔ ابو لہب فائدہ ہے اس کی اس گوری چمڑی کا کچھ؟ اور وہاں بلال ہے جو حبشی ہے، نسلن جو ہے وہ جو ہے ابیسینین ہے، حبشی ہے، غلام ہے، دیکھنے کے اعتبار سے روایت میں آتا چپٹے ہیں، گال چپٹے ہیں، ہوٹ موٹے موٹے ہیں، کالے ہیں، لیکن بلال جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو بلال تمہارے چپلوں کی کھڑاؤں کی آواز میں نے جنت میں سنی، تو بلال جنت جائیں گے۔ ابو لہب کا تو اعلان ہو گیا دنیا کے اندر ہی۔ تو اصل چیز نیکی ہے، نیکی کی دعا، تو یہ دعائیں اثر رکھتی ہے، اولاد کی تربیت کا مرحلہ ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کی دعا کرتے ہیں، سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 14 میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، اولاد پیدائش سے پہلے نیک اور نماز قائم کرنے والے اولاد کی دعائیں ہو رہی ہیں. اسی طرح زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی اولاد کی, سورہ آل عمران سورہ مطیر 38 میں اللہ نے فرمایا کہا ربی حب لی من لدنکا ذریتوں طیبہ, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو نیک اولاد کی دعا ہو, نکاح کے لیے نیک لڑکی کا انتخاب, اس کے بعد اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعائیں کی جائے, دوسرا اسٹیپ ہے. تیسرا مرحلہ جو ہمیں کرنا ہے, تیسرا اسٹیپ اولاد کی تربیت میں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے اولاد کا استقبال ہوگا جب وہ دنیا میں آئیں گی. ہمارے پاس جب اولاد اللہ دے دیتا ہے, عطا فرما دیتا ہے, اس کا استقبال غیر اسلامی رسومات سے ہوتا ہے. جس کام کی شروعات ہی غیر شرعی ہو, اس کا خاتمہ کیسا ہوگا اندازہ لگا لیجئے. غیر اسلامی رسومات سے ویلکم کرتے اپنے چلڈرنس کو, اپنے بچوں کو ہم لوگ اس دنیا کے اندر, اسلامی رسومات سے ویلکم کیجئے. اور اسلامی رسومات کیا ہے ویلکم کرنے کے؟ کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک انسان کے پاس اسے لے جایا جائے, وہ کھجور چابیں گا اور اس کے منہ میں جو ہے ڈالیں گا. اس کے بعد جب 7 دن ہو جائے, 7 دن اسلامی اعتبار سے 7 دن ہو جائے, تو 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کیا جائے, اس کا اچھا سا نام رکھا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے سر کے بال نکالے جائے, اور ان بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا روپیہ تقسیم کیا جائے. اور ایک عمل صحابہ سے ملتا تھا, جب سر کے بال نکالتے تو دودھ میں زعفران ڈال کر وہ سر کے اوپر لگایا کرتے تھے. یہ سب کرنا ہے. اب ہمارے بچوں کا ویلکم کیسے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے چھٹی, 6th day پروگرام. ایگزیکٹلی شریعت کے بتاوے 7ویں دن سے 1 دن پہلے ہوتا ہے, لیکن شریعت جو بتاتی 7ویں دن نہیں ہوتا ہے. چھٹی کی ایک کوئی رسم ہوتی ہے, آپ کے پاس پتہ نہیں الگ ہوتی ہوں گی, لیکن ہوتی ہے ہر جگہ. پوری عورتیں جمع ہوتی ہے, وہ دیا جلاتی ہے, اس پہ کچھ کاجل جمع کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے برتن بچی ہو تو لا کے دیا جاتے ہیں, لڑکا ہو تو کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. یہ چھٹی ہوتا ہے. اور اس کے بعد 40ویں دن ایک پروگرام ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں چلا. بڑے دھوم دھام سے وہ چلائے آ جائیے, چلائے آ جائیے, کارڈ بھی تقسیم ہوتے, ہال لیا جاتا ہے. جس بچے کا ویلکم غیر شرعی بنیادوں پر ہو رہا ہے, جس کا ویلکم 7th day ہونا چاہیے تھا, 7ویں دن جو عقیقہ ہونا چاہیے تھا, نام, وہ تمام چیزیں چھوڑ کر ہم غیر اسلامی رسومات اپناتے ہیں. پھر بولتے ہیں اللہ یہ بچے ہمارے بے دینی کیوں ہو جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے تو شروعات ہی ان کی بے دینی سے کی ہے. کوشش اثرات رکھتی ہے اپنے اندر, یہ بات طے ہے نا, کوشش اثرات رکھتی ہے, بات طے ہے نا. کیا کوشش کی اس بچے کے ویلکم کے لیے آپ نے؟ یہ غیر اسلامی طریقے. اور اگر کوئی کہے کہ بس 7ویں دن عقیقہ کرنا, ارے جانے دو, دیکھیں گے, فلاں ہیں, یہ ہے, اور کتنے لاکھ بہانے. نہیں, وہ بچہ ابھی جو نانی کے گھر پیدا ہوا, تو ابھی بیوی جو یہاں نہیں ہے, بچہ نہیں ہے, تو ابھی عقیقہ کیا. نہیں, ابھی ایک ساتھ اپن 4-5 بچے جمع کریں گے, پھر ایک ساتھ عقیقہ کریں گے, چاہے بڑی دعوت ایک ساتھ ہو, ہے نا. ہوتا ہے بہت سے لوگ, دیکھو اب کتنے بچے ہو گئے اپنے کو, 4 ہوگا, ہو گیا نا, اچھا ہو گیا, 2 بکرے لڑکے کے, 2-3 لڑکیاں اور, تو یہ 5 بکروں کی بڑی دعوت کریں گے اپن. یہ بچوں کو جمع کر کے دعوت کرنے کون سا طریقہ آپ نے نکالا ہے؟ 7ویں دن کر دینا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کے راویو کہتے ہیں, عقیقے کے بدلے بچہ رہن ہوتا ہے. اور بزنس کمیونٹی رہن کیا ہوتا ہے زیادہ اچھے سمجھتی ہے. رہن کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے, رہن سمجھتے ہو. پھر بولتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں, بچوں کو یہ ہو رہا, آپ نے اپنا رہن چھڑایا کہاں اب تک؟ رہن کسی چیز کے بدلے, گروی جس کو بولتے ہیں, بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں. جب انسان عقیقہ کرتا ہے تو اس کو چھڑا. تو لڑکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے, جو ہے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول 2 جانور ذبح کرنے, 2 بکرے, 2 دمبے, 2 بکریاں کا حکم دیتے, اور جب لڑکی ہوتی تو 1 ذبح کرنے کا حکم دیتے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بال نکالنے کی جو ہے اجازت دیتے, کہ 7ویں دن اس کے بال, اس کو ایزا دینے والی چیز, چونکہ ماں کے پیٹ میں ان بالوں کے ساتھ رہا ہے, وہ بیماریاں اور ایزا دیتے ہیں, بال تکلیف دیتے ہیں, تو ایزا دینے والی چیز نکالنے کا حکم دیتے. اور صحابہ بالوں کو نکالتے, ان بالوں کے وزن کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا یا چاندی, آج کے زمانے میں ہم بولیں گے کیش, اس کے برابر تقسیم کرتے غریبوں میں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کیجیے, ٹھیک ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بدعت اور خرافات ہم لوگ کرتے ہیں, چھٹی اور 40واں ہم کر رہے ہیں, چلا جسو کہتے ہیں. سنت کو جگائیے, ورنہ کیسے ہمارے بچے دیندار ہوں گے جن کا ویلکم اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے, یاد رکھی. اور اتنا ہم چیزوں کو کھینچتے ہیں, شریعت نے جو حکم دیا 7ویں دن عقیقہ, تو پتہ نہیں 7 سال بعد ہو رہا ہے, 70 سال بعد ہو رہا ہے. نام رکھنا ہے, 7ویں دن نام رکھنے کے لیے آخری حد ہے. 7th day تو رکھنا ہے, اس سے پہلے بھی آپ طے کر کے رکھ سکتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا ہوا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم, मतलब लड़के का नाम इब्राहिम रखा था आपने, इसलिए आते ही पुकारा उस नाम से आपको, तो एडवांस रखा जा सकता है और बाद में, अगर मैक्सिमम लिमिट सेवेंथ डे है। लेकिन हाल ये है, इन तमाम चीज़ों में इतना हम गुलू कर जाते हैं कि बच्चे का, आप देखिए लड़का या लड़की दो ही चीज़ें हो सकती, दो नाम तय करना है कोई। लेकिन उसमें भी ऐसा मामला है कि बच्चा पैदा हो गया, कई महीने का हो गया, तो नानी अलग पुकार रही है, दादी अलग पुकार रही है, दादा का लड़का नाम अलग, नाना का लड़का नाम अलग, बाप अलग और माँ अलग, चुन्नू मुन्नू टट्टू लट्टू टिंकू सब नामों से हैं, सिवाय इसके कि सातवें दिन जो नाम उसका हकीकी था वो छोड़कर सब हो रहा है। और नाम फिर तलाश भी किया जाता तो यूनिक नाम लगता है हमको, यूनिक समझते ना, सबसे हटकर नाम चाहिए। अगर कोई आगे पूछिए बच्चे का नाम क्या रखो, लड़का है लड़की है, लड़का है अब्दुल्ला रखो, अब्दुल्ला बहुत पुराना नाम है, अब्दुलरहमान रखो ये तो और भी पुराना दिख रहा, फिर कौन सा, अच्छा मोहम्मद रख दो, अरे नहीं नहीं ये नाम नहीं रख सकते बेहरमत हो जाएंगे, अच्छा ठीक है सुलेमान रख दो, अरे तो नबी का नाम ये नहीं रख सकते, ठीक ये भी नहीं, क्या रखते फिर, यूनिक नाम चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग कहते हैं यूनिक नाम चाहिए, तो यूनिक तो बहुत से नाम होते हैं, आप बहुत सारे नाम रख सकते हैं, स्टेरिंग नाम रख दीजिए आप किसी बच्चे का, स्टेरिंग खान कितना अच्छा नाम है, यूनिक, किसी का नाम स्टेरिंग सुना आज तक आपने, है ना, बम्पर खान, स्टेरिंग खान, मटगाड़ खान, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, यूनिक एकदम सबसे हटकर यूनिक नेम सही है पूरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नामों में जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा बेहतरीन नाम, पसंदीदा नाम है, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। उसके बाद अंबियाओं के नाम, हमको तो पसंद नहीं आती है कोई नाम, अंबियाओं के 25 नाम हैं जो कुरान में दिए गए, और बाकी नाम अल्लाह के जो हम सब जानते हैं, जो ज़ाती और सिफती नाम है, कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं। तो इन नामों को रखिए, इनकी तासीर है, इनके असरात है कि बच्चे को किस तरबियत के, किस नहज पर, किस तरीके पर आप चलाना चाहते हैं, उसके नाम बताता है, इंडिकेट करता है, समझ रहे हैं आप बात को। और बच्चे में वो अखलाक नज़र आना शुरू हो जाते हैं बचपन से। अगर किसी एक बच्चे का नाम सलमान रखा जाए, रखने का वजह सलमान फारसी है, तो बच्चे में सलमान फारसी जैसे अखलाक और आदत अतवार होंगे। और रखने का नाम दूसरे सलमान साहब है तो फिर मुश्किल होता है, बच्चे में वही सब चीज़ें नज़र आती, फिर बोलती है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो जाता महफिलों में जाकर, फला चीज़ें क्यों करता, चूँकि उसकी तरबियत ही उस नाम पर हुई ना। नाम नस्बत जोड़ते हैं ना किसी से ले जाकर। एक नौ मुस्लिम थे, उनसे पूछा गया कि आप क्या नाम पसंद करेंगे अपने लिए, तो कहा मैं पसंद करूँगा अब्दुल मुमीत। आपने अब्दुल हई नाम तो बहुत सुने होंगे ना, जिंदगी देने वाले का बंदा। तो कहा मेरे को नाम पसंद है अब्दुल मुमीत, मौत को देने वाले का बंदा। तो लोगों ने कहा अब्दुल मुमीत कहाँ नाम रखते हैं लोग, तुम्हें क्यों पसंद है, तो कहा मुझे इसलिए पसंद है कि मौत के बाद तो अपने रब से मिलूंगा जाकर, इसलिए अब्दुल मुमीत मौत का देने वाला। नाम रखिए अल्लाह के, अंबियाओं के, और जो है सहाबा के नाम जो फिलहाल हम रख सकते हैं। चौथी चीज़ जो औलाद का हक भी है, ये पूरे हकूक भी याद रखिए, नेक माँ का चुनना, दुआएँ करना, ठीक है उसके अकीका करना, ये सब हक भी है उसके याद रखिए, और तरबियत का हिस्सा भी है। चौथा उसका हक भी है और तरबियत का हिस्सा भी, वो ये है कि रजात, दूध पिलाना उसको, ये उसका हक भी है, ये तरबियत का मरहला भी है, ठीक, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसलिए कि माँ का दूध वो तकाज़ों को पूरे करता है जो सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, तवानाई के लिए ज़रूरी है, और साथ में वो ग़िज़ाइयत भी होता है उसके लिए याद रखिए। और इससे बढ़कर जो चीज़ होती है वो ममता है, वो रिलेशनशिप है, वो मोहब्बत और उल्फत जो माँ से होती है, जो दूध के डब्बों में वो सिफत नहीं आ सकती कभी याद रखिए। मजबूरियाँ अलग चीज़ होती है। इसी तरह हम देखते हैं अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन अपने बीवी से कहा करते थे जब अपने उनके बच्चे को दूध पिलाती कि देख अपने बच्चे को ऐसा दूध ना पिलाना जैसे जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसलिए कि दूध इस नीयत से, इस मोहब्बत और उल्फत से पिलाना कि तुझ पर अल्लाह की एक मखलूक डिपेंड है और वो परवरिश पा रही है, यही बच्चा आगे चल के अल्लाह की इबादत करेगा और कई नेक काम करेगा, इस नीयत से उसे दूध पिलाना। तो क्या तरबियत होंगी ऐसे माहौल में उन बच्चों की जिनके वालिदैन दीनदारी को तरजीह दे रहे हैं, इंतखाब निकाह में दीनदारी है, औलाद की पैदाइश के लिए दुआएँ हो रही है, औलाद की पैदाइश के बाद उसके अकीक़े हो रहे हैं, जो अहकाम पूरे हो रहे हैं, उसको रजात का, उसका हक दिया जा रहा है। इन बच्चों की तरबियत बहुत मुख्तलिफ होती है याद रखिए। भाई ये पाँचवा नुकात जो तरबियत का वो ये है जो जब बच्चा बोलने लगे, वैसे तरबियत के तीन फेज़ होते हैं, पहला घर के अंदर, दूसरा स्कूल और मदरसे वाला फेज़, और तीसरा समाज वाला फेज़, सोसाइटी वाला फेज़। तो अब ये फेज़ चालू हो रहा घर वाला, अब बच्चा पैदा हो गया, अकीका हो गया, नाम रख दिया, ठीक है रजात का उसका हो गया, अब रजात के ही उम्र के अंदर कभी कभार बच्चे बोलने लगते हैं या उसके बाद दो साल तक बच्चे बोलने लगते हैं। अब जब बच्चा बोलने लगे तो तरबियत का एक अहम मरहला चालू हो जाता है, हालांकि बच्चा जब नहीं भी बोलता है तो वो तरबियत पाता होता है, सीखता रहता है, वो इस एतबार से कि बच्चे बोलते नहीं हैं लेकिन जो सुनते हैं उनको कैप्चर करते रहते हैं, और जब बोलना सीखते हैं तो वही बातें बोलते हैं जो वो बचपन में सुनते आ रहे थे। بچپن میں سنتے آ رہے تھے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو ان کو اللہ کا نام لینا سکھائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور جس کا آخری جملہ زندگی کا لا الہ الا اللہ رہا وہ کامیاب ہو جائیں گا۔ اب پہلا جملہ ایک بچے کا لا الہ الا اللہ کیسے ہوں گا، مجھے بتائیے، کیا آپ کا بچہ 2 سال کا ہوتے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ بول دیں گا؟ جب تک کہ وہ بچپن سے، اس کی چھوٹی عمر سے، اس کے جھولے میں جب تھا اور ماں، اس کی ماں اس سے کہتی تھی کہو لا الہ الا اللہ، اور باپ کہتا تھا بولو لا الہ الا اللہ، تو بچہ جب بڑا ہوں گا وہ بار بار سنتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، باپ بولتی ہے، باپ بولتا ہے، چچا بولتا ہے، ماموں بولتا ہے، نانی بولتی ہے، نانا بولتا ہے، تو بچہ جب پہلا جملہ نکالیں گا لا الہ الا اللہ نکالیں گا۔ لیکن اب ہم کیا سکھاتے، بچہ بولنے لگا تو بیٹے ممی بولو، ابو بولو، ٹھیک ہے اماں اور ابا تو بولیں گا ہی نا وہ زندگی میں، جب بات سیکھیں گا تو سب چیزیں بولیں گا وہ، لیکن اگر شروعات لا الہ الا اللہ سے ہو تو کتنی بڑی بات، یا بولو اللہ، بولو بیٹے اللہ، تو بچہ پھر سنتا ہے کہ میرے ماں باپ کچھ ابھار رہے ہیں مجھے کسی چیز کی طرف، اللہ اللہ، تو اللہ بولیں گا۔ ہمارے پاس تو یہ کہ اللہ تو بہت، اس سے زیادہ کچھ دوسری چیزیں سنتا ہے اسی دن اور رات، ہے نا، ٹی وی کے سامنے بچہ پڑا ہے، چھوٹا سا بچہ 2-3 بار ٹی وی دیکھتے رہتا ہے، اور والدین فخر سے بولتے ہیں اتنا چھوٹا لیکن اتنی ٹی وی دیکھتا، سنتا ہی نہیں ہماری، تو پھر وہ لا الہ نہیں بولتا، ہو پھر وہ کیا کیا بولتے ہوئے بڑا ہوتا ہے، وہ بولنے کی ضرورت نہیں مجھے۔ ماں باپ کبھی بولتے ارے مہمان آئے تو اپنے بچے کو اندر رکھو، یہ کچھ بھی بکتا آ کر، کچھ بھی بکتا اندر کرو، کیوں تو اس نے جو سنا وہ بک دیتا ہے وہ۔ تو بچے ایک ریکارڈر ہوتے ہیں، ایم ٹی ریکارڈر، جو سنتے ہیں ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، اور جب بولتے ہیں وہ سب بولتے ہیں جو انہوں نے اتنے 1-2 سال میں ریکارڈ کیا ہے، بکنے لگ، بولنے لگ جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو انہیں اللہ کا نام لینا سکھائیے، وہ عمر سے، جب 1 مہینہ 2 مہینے کا ہے تب سے اس کو ترغیب دو بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو جب وہ بولیں گا پہلی بار 12 مہینے میں یا 13 مہینے میں یا 14 مہینے میں یا 2 سال میں، تو کہیں گا لا الہ الا اللہ۔ بڑی بات ہے، یاد رکھیے، یہ بڑے اہم مرائل ہیں۔ جب بولتا ہے، ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ اسے توتلی زبان میں گالیاں سکھاتے ہیں لوگ، سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے ہیں، ارے دیکھو ہمارا بچہ کتنی توتلی زبان میں تتے بولتا ہے، سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے ہیں، اور مہمانوں کے سامنے بولو بیٹا بولو ایک بار بولو انکل کو کیسا آپ بولتے، تو انکل کو آگے بولتا تتے۔ اب اس کے بعد جب بڑا ہوتا اور جب وہ صحیح زبان سیکھتا اور جب بولتا انکل کو کتے، تو پھر پتا چلتا انکل کو کیا ہوا اور ماں باپ کو پتا چلتا اب کیا ہوا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات، وہ لوگ خاص طور سے جو بچوں کو غلط الفاظ سکھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھیے کہ جو انسان کسی کی ترغیب دینے پر کوئی نیکی یا کوئی برائی کرے گا، جب تک وہ نیکی چلتے رہیں گی ثواب ملیں گا، جب تک وہ برائی چلتے رہیں گے اس کا جو ہے گناہ ملتا رہیں گا۔ ایک معصوم بچے کو ایک گندا کلمہ سکھانا گویا زندگی بھر کا وبال لے لینا ہے، اور ایک بچے کو صحیح تربیت دے کے اچھے جملے سکھانا۔ تو ہمارا تو کام یہ ہو کہ ہم دوسروں کے بچوں کو گود میں لے تو کہا بیٹا لا الہ الا اللہ، تاکہ بچہ کہیں انکل بھی لا الہ الا اللہ بولتے، ابو بھی لا الہ الا اللہ بولتے، مما بھی لا الہ الا اللہ بولتے، دادا بھی یہ بولتے، مجھے بولنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ۔ ماحول اور سماج بنائیے اس طرح سے۔ تو بچے کی تربیت، جب بچہ بولنے لگے، اور ایک بات یاد رکھے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، فرسٹ اسکول ہے اس کا، وہ اسکول میں اس کو رائٹ کائنڈ آف گائیڈنس اور تربیت یا اس کی جو ہے پرورش بہت زیادہ ضروری، یاد رکھیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بہت ساری برائیاں سماج میں پھیل رہی اور پھیلتے جائیں گی۔ چھٹا نکات جو وہ یہ ہے کہ اولاد کے بیچ عدل کرے۔ اب ایک اولاد ہوئی، تربیت کا مرحلہ ہوا، سیکنڈ کے ٹائم آپ عادی ہو جاتے، پہلے سے پریکٹس ہوتی ہے آپ کو کیا کیا آپ نے کیا تھا، اب ایک سے زیادہ اولادیں آپ کو ہو گئی ہیں، تو ان میں انصاف کرے۔ بہت سی مرتبہ اولاد میں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے اولاد کو آپ چاہے کتنی تربیت کرے ان کی تربیت نہیں ہوتی، کیوں؟ لڑکا اور لڑکی کا فرق، لڑکے اور لڑکے میں فرق کہ گورا لڑکا اور کالا لڑکا کسی کا ہے، 2 لڑکے ہیں ڈبل شیڈ کے اندر، ایک لڑکا بہت گورا ہے، ایک لڑکا بہت کالا ہے، تو آپ دیکھیے ماں باپ فرق کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے بچوں میں، کہاں ہے میرا گورو، آ بیٹا ادھر، تو گویا وہ دوسرا بچہ جیسا کم رنگ ہوتا ہے، وہ صرف دیکھتے رہتا ہے میرا والد کیوں کرتا ہے میرے ساتھ ایسی ناانصافی۔ بچے بہت زیادہ غور کرتے ہیں اور بہت جلدی نتیجے نکال لیتے ہیں، یاد رکھیے۔ لڑکا اور لڑکی کا فرق کہ لڑکی عمر میں 10 سال بڑی ہے آپ کے بیٹے سے، اور آپ اس بہن کو، اس چھوٹے سے بھائی کو بھیا بولنے لگاتے ہو، بولتی میں 10 سال بڑی ہوں اور میں بھیا کیوں بولوں اس لڑکے کو، نہیں بیٹے تم کو بھائی ہے، مطلب احسان ہوا تم پر اللہ نے کیا تم کو بھائی دے دیا، وہ بھائی بولیں گی اس کو، وہ بولیں گا اس کو بہن اور باجی، وہ نام لیں گی اس کا، چھوٹا ہے اس سے 10 سال، نہیں نہیں بھیا بولو، بھائی ہے نا تمہارا، رسپیکٹ کرو اس کی، یہ ناانصافی ہے۔ لڑکی اور لڑکے میں ناانصافی، لڑکے اور لڑکے میں ناانصافی، یہ اسلام میں درست نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہیں، یہ ناانصافی سے اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، بچے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں والدین سے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد ایک بار گھر آئے اور کہا کہ میں نعمان کے نام پر فلاں زمین یا غلام اسے دیتا ہوں۔ نعمان کی والدہ بڑی ہوشیار عورت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بات جب تک میں قبول نہیں کروں گی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آپ یہ نہ کہیں۔ وہ تینوں مل کر جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ آتے ہیں اور نعمان بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی والدہ کہتی ہے، اللہ کے رسول، نعمان کے والد نے نعمان بن کو جو ہے بشیر نے جو ہے نعمان کو جو ہے غلام دیا ہے تحفے میں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کتنے بچے ہیں، کیا صرف ایک ہی ہے نعمان؟ تو کہا نہیں، اور بھی ہیں۔ تو کیا تم سب کو غلام دے رہے ہو تحفے میں؟ تو کہا نہیں۔ تو پھر کہا، میں ایسے ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا کہ ایک بچے کو دیا یا دوسرے کو نہیں۔ بہت سے والدین ہوتے تحفہ لے جاتے ہیں، دو بچے گھر میں اور ایک کو لے جاتے ہیں، نہیں میرا ایک بہت سنتا دوسرا نہیں سنتا تو ایک کو دوں گا، نہیں۔ تحفے تحائف میں ناانصافی، حتیٰ کہ اگر نافرمان اولاد بھی ہے تو وراثت میں حصہ کم نہیں ہوتا ہے اس کا۔ جب وراثت میں نہیں ہوتا نافرمان اولاد کا، تو بچپن میں کیسے آپ ان سے ناانصافی کر سکتے ہیں؟ برابر تحفے لائیے، برابر سلوک کیجئے دونوں کے ساتھ، لڑکا ہو لڑکی ہو، لڑکا ہو لڑکا ہو، دونوں میں ہر انسان کی الگ صفتیں اور خصلتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ آپ کو پسند ہوں گی کچھ نہیں، لیکن اس سے اولاد میں فرق مت کیجئے، بھید بھاؤ مت کیجئے۔ ساتواں مرحلہ، ساتواں پوائنٹ، جو اولاد نے عقیدہ سکھائے، جب بچے اب بول رہے ہیں آپ نے انہیں کلمے سکھائے، اچھی اچھی باتیں سکھائی، اس کے بعد انہیں عقیدہ اسلام سکھائے، عقیدہ اسلام سکھائے، اور ایسے نہیں کہ عقیدہ اسلام کو استادی سکھائیں گا، گھر میں والدین سکھائیں گے، ماں سکھائیں گی، باپ سکھائیں گا اسے عقیدہ۔ اللہ رحم کرے ایسی ماں پر اور ایسے باپ پر جو بچے کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور چلتے اور پھرتے انہیں عقیدہ سکھاتے ہیں کہ باہر نکلے بیٹا، یہ جھاڑ ہے، یہ کتنا ہرا ہے، یہ ہمیں ہوا ان سے جو فلاں ہوتی ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، انہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس بچے کے دل میں اللہ کی توحید جاگتی ہے، اس کی ربوبیت جاگتی ہے، اس کی محبت جاگتی ہے، کیسا میرا رب ہے جس نے میرے لیے انتظام کیا جھاڑوں کا، اور یہ جانور ہے بیٹا کس نے بنایا انہیں؟ اللہ نے، جن کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ گھر ہمیں دیا، کس نے دیا ہمیں یہ گھر؟ اللہ نے۔ بیٹا اس کا ہم دیکھو کتنی فائدہ، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو بیٹا۔ بچوں کو سکھائیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے کچھ باتیں سکھائی۔ یہ تربیت کے بڑی اچھی باتیں جو اللہ کے رسول نے عبداللہ کو سکھائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹے تھے سکھایا اور فرمایا اور کہا، پہلی چیز جو نصیحت کی عبداللہ کو، جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس کے اندر جو ہے پانچ نصیحتیں، اور مسند احمد کی روایت میں اضافی اور تین نصیحتیں، چار نصیحتیں، ٹوٹل نو ہیں نصیحتیں۔ پہلا کہا، تربیت کر رہے بچے کے عقیدے کی، کہا عبداللہ سے، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ عبداللہ، اے بیٹے، اے غلام، اے پیارے لڑکے، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے مدد کے وقت، اس کی جب تمہیں ضرورت ہوں گی، تکلیف میں ہوں گے، اس کی مدد تمہارے سامنے ہوں گی۔ پھر فرمایا تیسری بات، جب تم کو کوئی سوال ہو تو اللہ سے کرنا، جب کوئی چیز مانگنا ہو بیٹا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ پھر فرماتے اللہ کے رسول، چوتھی بات، جب جو ہے مدد طلب کرو تو اللہ سے بیٹا مدد طلب کرنا۔ پانچویں بات فرماتے، یاد رکھو، ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف جمع ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے وہ جو اللہ چاہے، اور ساری دنیا بھی جمع ہو کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ چاہے۔ کیسا عقیدہ بنا رہے اس بچے کا مضبوط؟ اب یہ بچہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی جا کر سر ٹکیں گا اور کبھی اپنے زندگی میں شرک اور جو بدعت اور خرافات کریں گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں اور آگے نصیحتیں چار اور اضافی ہیں۔ چھٹی بات جو اس روایت میں آتی وہ یہ ہے، خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کرنا اے بچے، تو پریشان حالی میں اللہ تمہیں کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ خوشحالی میں یاد رکھنا تم اللہ کو، وہ تمہیں جو ہے کبھی فراموش، جو ہے تنگ دستی میں نہیں کرے گا۔ آگے ساتویں نصیحت کرتے، یاد رکھو، جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے بیٹا، اے بچے، تو تمہیں نہیں مل سکتی تھی، اور جو تمہیں مل گیا تم سے وہ کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ کیا پیاری تربیت دے رہے اس بچے کو۔ پھر آگے فرماتے اللہ کے رسول اور کہتے ہیں، یاد رکھو، اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے۔ بچے کو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، کوشش تکلیف کے ساتھ ہے، پھر فرماتے ہیں آسانی تنگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنی پیاری پیاری نصیحتیں اس بچے کو عقیدے کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آٹھویں بات، آٹھواں پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، بچے کی تربیت میں ماں کا کردار، بچے کی تربیت میں ماں کا کردار. اب آپ کہیں گے باپ کا کردار کہاں گیا؟ باپ کا کردار آ رہا ہے, باپ کا کردار آ رہا ہے, لیکن پہلے ماں کا کیوں رکھا میں نے؟ پہلے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ماں اولاد کی تربیت کے لیے اصل ذمہ دار ہے, باپ بھی ہے لیکن ماں اصل ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ابو داؤد کی روایت, ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ میں سے میری خدمت کا پہلا حقدار کون ہے؟ کہا ماں. دوسرا حقدار کون ہے؟ تو کہا ماں. کہا تیسرا حقدار کون ہے تھرڈ لیول پر؟ تو کہا ماں. کہا چوتھا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیرا باپ, تمہارے والد. والد کا رینکنگ کیا آئی؟ فورتھ. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گولڈ میڈل گوز ٹو فادر, گولڈ میڈل گیا باپ کو, جو معاف کرنا ماں کو, سلور میڈل گیا ماں کو, براؤنز میڈل گیا ماں کو, اور باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز ملا. صرف فورتھ لیول پر آتا ہے وہ. جب اسلام ماں کو یہ درجہ دے رہا ہے تو کچھ وجہ ہوں گی نا اس کے پیچھے. اگر آپ کو ایک پوزیشن اور پوسٹ دی جاتی سماج میں تو کیا آپ ناکارا نااہل کام نہ کرنے کی وجہ سے دی جاتی ہے یا کام کی وجہ سے دی جاتی ہے؟ اسلام نے عورت کو ماں کا جو مقام دیا ہے وہ اس لیے اتنا اونچا ہے کہ اس کا مقام, اس کی اہمیت اور اس کی تربیت سب سے اول ہے, اس لیے اس کا اہم. اور اسی لیے عورتوں کو کام سے اور تجارت سے دور رکھا, اس لیے کہ ان کو سب سے امپورٹنٹ ورک کرنا ہے سماج کا, لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے ان کو گھر میں رکھا, ذمہ داریاں دی کمائی کی, چونکہ اسلام جانتا ہے بہت اہم کام کرنا ہے عورتوں کو. ٹھیک ہے, تو ماں کا پہلے کردار ہے. اور یاد رکھیے ماں کا کردار اتنا اہم اور اصل ہے کہ اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کے عقیدے پر ہوتی ہے, اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کی عقیدت پر ہوتی ہے. یاد رکھیے, سمجھ رہے بات کو؟ یہ لوگ غور سے سنیں جو دینداری کو نہیں دیکھے, خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں. اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کی عقیدے پر ہوتی ہے, مطلب اولاد ماں کی بات زیادہ سنتی ہے باپ کے مقابلے میں. اگر باپ کہے کہ اس گھر میں آج اس دن یہ چیز نہیں ہوں گی, وہ قائل نہیں اس چیز کا, وہ کہہ کے چلا جائے, تو وہ عورت بچوں کو بولتی بیٹا ابو آئے نا, شام میں نہیں بولنا, وہ سب کرتی ہے. جب شام میں ابو آتے آج کچھ ہوا تو نہیں, بچے بولتے ابو کچھ بھی نہیں ہوا آج, بی بولتی نہیں نہیں آپ نے نہیں بولی بات, میں کیسا کر سکتی کوئی چیز. بچے سپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ ماں کو. اب ماں دیندار ہے, باپ کتنا بھی بے دین ہو تو ماں بچوں کو تربیت یافتہ کر دیں گی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو ماں کا کردار اہم ہے. اور ماں کے عقیدے بچہ ہوتا ہے, اس کی پہلی دلیل نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے, چونکہ آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی, آپ کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. اس لیے میں نے کہا بچے ماں کے عقیدے بہتر باپ کے مقابلے میں, چونکہ بچے اپنے دل کی بات جب باپ کو بھی کہنا ہوتا ہے, والد کو تو کس سے کہلواتے ہیں؟ ممی آپ بولو, امی آپ بولو, والدہ آپ بولو, امی حضور آپ بولو, ہے نا, یہ کرتے ہی نہیں کرتے. تو بہت اہم ہے ماں کا کردار. تو عورتیں اس بات کو غور سے سنیں, آپ ایک بہت اہم ذمہ داری کے تحت معاشی ذمہ داریوں سے, اکنامیکل برڈن سے دور کی گئی ہے تاکہ آپ تربیت کریں بچوں کی. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری مائیں کہاں وہ تربیت کری ہماری بہنیں اور مائیں جو تربیت مطلوب ہے. آج تو تربیت کا یہ معاملہ ہے کہ ماں کے گود میں ایک ہماری بہن کے گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ بیٹھ کے تین تین گھنٹے اگر سنیما اور ٹی وی دیکھتی ہے تو کیا امید کی جائیں گی ان بچوں سے کہ یہ خالد بن ولید بنیں گے اور یہ ابوبکر اور عمر اور عثمان بنیں گے؟ بہت اہم کردار ہے ماؤں کا. جب ماؤں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تو یاد رکھیے روز قیامت پوچھ بھی ہے, وہ حدیث یاد کیجئے, اور عورت سے پوچھوں گی اس کے شوہر کے بچوں کی کیا کیا اس ذمہ داری کا, اور جو ذمہ داری ضائع کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مائیں تربیت نہیں دے رہی. دوسرا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہا, ان کے بیٹے انس بن مالک, انس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ ان کی والدہ ایمان لائی تھی, ابو انس غیر مسلم تھے, اور ایک مرتبہ وہ گھر آئے تو یہ تو ایمان والی تھی, انس سے کہا کہو بیٹھے لا الہ الا اللہ, تو انس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ. تو ابو انس نے کہا کہ تم تو بگڑ گئی ہو, میرے بیٹے کو بھی بگاڑ دے رہی ہو, اور لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انس برابر جو ماں کہتی رہی لا الہ الا اللہ کہتے رہے. تو بچوں پہ ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں. آئیے تیسرا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا, جن کی والدہ حاجرہ علیہ السلام ہیں, جو حاجرہ علیہ السلام ایک ایسی ماں کی مثال ہے جس نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی جس کی زیادہ تفصیلات تو تفصیلات زیادہ کیا بالکل ہی نہیں ملتی, سوائے ایک واقعے میں ایک جملے کے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دہرایا, وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ کیا تربیت تھی حاجرہ کی اسماعیل کے معاملے میں علیہ السلام. کیا تربیت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے اس چیرخار جو اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو، لیکن اس کے بعد جب ایک حکم ہوتا ہے خواب کے ذریعے کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اس بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی تذبح کا فنظر ماذا ترا، اس خواب میں میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کیا کرنا ہے؟ تو بیٹے کا ایک جملہ ہاجرہ کی تربیت کا کنکلوژن ہے، بیٹا کہتا ہے کہ اے میرے والد کر گزریے، تفل ما تؤمر، کر گزریے جو رب کی طرف سے حکم آپ کو آتا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤں گے۔ یہ ایک جملہ اسماعیل کا ان کی ماں کی تربیت بتاتا کیا تھی، جو ایسی کی تھی ہاجرہ نے ایک یونیک تربیت کہ باپ آ کر کہتا ذبح کرنا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کر گزریے، جو آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا۔ تو بچے ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں، ماں دیندار تھی، اسماعیل بھی دیندار تھے، اور اس حد تک کہ جو کہا بس کرنا ہے تو آپ کر دیجئے قربان، ہے نا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس مرحلے میں ایک چیز کو خاص خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ مائیں اور باپ دونوں مل کر بچوں کو لاڑ اتنا نہ کر دے کہ بچے لاڑ میں عام زبان میں کہتے سڑ نہ جائے، ورنہ بہت سی بار اتنا لاڑ ایکسٹراڈنری ہو جاتا ہے کہ پھر بعد میں بچوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ مرحلہ بہت اہم ہے، اور ایکسٹراڈنری لاڑنے جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ سونے کا نوالہ کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھیے ان کو، سخت معاملہ ہوگا سب، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا دینا ہے سب کیجئے جو کرنا ہے، لیکن تربیت کی اور بد اخلاقی کی اور کسی دوسرے معاملے میں ذرہ برابر بھی چھوٹ نہیں ہے بچوں کو ہمارے، سونے کا نوالہ کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھیے تاکہ وہ بگڑے نہ، ٹھیک۔ نواں مرحلہ، نواں جو کام کرنا ہمیں، نائنتھ پوائنٹ، وہ یہ ہے باپ کی تربیت، باپ کی تربیت کیسی ہوں گی، مطلب باپ کا رول تربیت میں اولاد کی بڑا اہم ہے، ماں کے بعد اس کا چونکہ رول آتا ہے، باپ کا رول بھی یاد رکھیے تربیت میں بہت اہم ہے، اور باپ اور استاد یاد رکھیے دونوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو انشاءاللہ عزیز جو ہے بچہ جب گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو جو ہے تربیت میں باپ کا کردار، باپ کا رول، اور اس کے بعد اس کے استاد، اس کے ٹیچر، دونوں کا رول آتا ہے۔ تو باپ ہونے کے ناطے ایک انسان جو اپنے بچے پہ چیک رکھے، چیک سمجھتے ہیں آپ، مطلب یہ کہ دن بھر وہ ماں کے ساتھ تھا، شام میں آ کے آج ستائے تو نہیں، آج دعائیں یاد ہوئی، آج عربی برابر ہوئی، آج اسکول گئے تھے، آج ہوم ورک ہوا، آج دعائیں فلاں ہوئی، آج یہ ذکر ہوا تھا، کہ آج پورا چیک، پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں دے گی، پورا چیک کیا گے والد، اور اگر کہیں چوک ہو اور اس کی بیوی آ کر کمپلین کرے بچے کی ماں تو والد اس کو سیریسلی لے اور بچوں کی تنبیہ کرے، ڈانٹے اور سمجھائے کہ آئندہ یہ غلطی میں نہیں سنوں گا آپ کی۔ جیسا ایک ماں ٹیچر ہوتی ہے تو باپ ایک ایگزامینر جیسا ہے کہ آ کے وہ چیک کریں گا کہ کیا ہوا، صحیح ہوا نہیں ہوا تربیت، ورنہ بہت سی بار ماں تو انتھک کوشش کرتی ہے، شام میں باپ آ کے پوری محنت پانی پھیر دیتا ہے کہ بچے آ کے بولتے ابو ابو آج امی نے ایسا کرے، اور الٹا جو ہے وہ آدمی اس کی بیوی کہتا کیوں ایسا کرے میرے بچوں کو، بچے شیر بن جاتے ہیں پھر، ان کو پتہ چل گیا ماں کی نہیں سننا ہے اپنے کو۔ اب تو یہ بات یاد رکھیے، باپ جو ہے، اور باپ کے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، باپ کے لیے بہترین نمونہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور باپ کے لیے بہترین نمونہ کہ کیسا ہو جو ہے لقمان علیہ السلام ہے، قرآن کے مختلف ابواب اٹھائیے اور ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجیے تو پتہ چلے گا باپ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح دسواں نکات وہ یہ ہے بچے کی تربیت میں اسکول اور درسگاہ کا رول، اسکول اور درسگاہ کا رول۔ اب بڑے اہم ہم ایشوز کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ اب گھر میں تربیت ہو رہی ہے لیکن اب رائٹ کائنڈ آف ایجوکیشن اگر باہر نہیں ملے گا تو اس کے بھی بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں، یاد رکھیں۔ جیسے کہ جو ہے اسکول اور درسگاہ کا جو رول جو بچے کی زندگی میں ہوتا ہے تربیت میں بڑا اہم ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ماں باپ کی تربیت کے بعد اب اسکول اپنا رول یا مدرسہ جس کو کہیے اسکول کہیے وہ رول ادا کرتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مذہبی اسکولوں کا وجود ہی نہیں ہے، مدرسہ ایک الگ چیز ہے، ایسے اسکول کیوں تو ہمارے کتنے پرسنٹیج بچے مدرسوں میں جاتے بتائیے آپ، پورے امت کے میں سمجھتا ہوں 3 سے 4 یا 5 یا 10% بچے مدرسوں میں جاتے ہیں، باقی بچے کہاں جاتے ہیں اسکول، آج ہمارے پاس اسلامک اسکول کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن آج ایسے اسکولوں کی اتنی سخت کمی ہے، ارے اسکول تو بہت دور کی بات ہے، ایسی دینی درسگاہوں کی بھی کمی ہے جو دینی درسگاہ ہمارے بچوں کو کتاب اور سنت کے مطابق تعلیم دے، ہوتا ہے نا کچھ اسکول چلیے اب نہیں ہے ایسا اسکول تو ہمارے بچے اسکول الگ پڑھتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، جایا کے مکتب میں سیکھتے ہیں، ان مکتبوں کا بھی انتظام نہیں ہے ہمارے پاس، اور اگر ایسے اسلامک اسکول نہیں ہے تو انہیں ڈالیے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو اپنے بچے کو بہت طے کر کے ایسے سیکولر اسکولس میں ڈالیے جہاں مذہب کی کوئی چھاپ نہ ہو، ورنہ پتہ نہیں وہ کون کون سے مذہب کے بچپن سے قائل ہو جائیں گے، یاد رکھیے بچے بڑے اثر لیتے ہیں چیزوں کا۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم نے آج جو ہے اسکولوں میں جو ہے وہ نظم اسلامک سٹڈیز کا نہیں لایا یا اسے مکتب اور مدارس نہیں قائم کرا جو خالص کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں جو کچھ تھوڑے بہت پیرنٹس ہیں جو دھیان دیتے ہیں وہ صرف دنیاوی ایجوکیشن پر دیتے ہیں، دینی ایجوکیشن غائب ہے ان کے پاس سے، صرف دنیاوی ایجوکیشن۔ دینی تعلیم کو بھی اہمیت دیجئے، اس کے لیے نظم قائم کیجئے، اس کے لیے سسٹم بنائیے۔ یاد رکھیے جتنا پیسہ اسکول میں ڈالتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پیسہ آپ نے دینی تعلیم میں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ بچہ مر جائیں گا تو آخرت میں جو چیز کام آئیں گی وہ یہی تعلیم ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے کوشش کریں اور اس کے لیے ہم تمام ذمہ دار ہیں۔ گیارہواں پوائنٹ وہ یہ ہے، اور انشاءاللہ کچھ اور پوائنٹس کی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں اب دوست اور احباب کی، احباب مطلب اس کے اب دوست اور فرینڈ سرکل کا بڑا امپورٹنس ہوتا ہے۔ اب یہ تھا مرحلہ پیدائش، گھر کی تربیت وہ سب ہوا، اسکول کی تربیت ہو گیا، اب آیا معاملہ دوستوں کا۔ ایک بچے کو لاکھ اچھی تربیت دینے کے بعد بھی ایک غلط دوست پوری زندگی کی آپ کی محنت پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے بچوں کے کون دوست اور کون سہیلیاں ہوں نہ ہوں اس کو طے والدین کریں گے، ہم کریں گے۔ بیٹا آج کس کے ساتھ ہے؟ امی آج ہم عبداللہ کے ساتھ ہیں۔ بیٹے عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ فلاں انکل کے بچے۔ اچھا وہ انکل کون ہے؟ نکالیے ڈیٹیلس، کہیں ایسا تو نہیں ہمارا بچہ حرام خور لوگوں کے ساتھ یا ایسے لوگ جو حرام خوری کرتے ہیں ان کے ساتھ یا لوگوں پہ اور انسانیت پہ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ رہے، ورنہ وہ بگڑ جائیں گا۔ پھر تو والدین طے کریں گے بچے کس کے ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو الایمان میں علامہ ابن تیمیہ لے کر جنہوں نے اس حدیث کو لایا ہے، جو کہ ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے دوستی کرتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو خیال رکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ اور عربی کا ایک مقولہ قول ہے کہ تم یہ نہ پوچھو کہ وہ کیسا ہے، تم یہ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ مطلب کسی کے بارے معلومات لینا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فرینڈ سرکل دیکھ لیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بچوں کے دوست اور سہیلیاں بغیر والدین کے سلیکشن کے نہ ہو، یہ بات طے ہو۔ بارہویں چیز وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں کھیل کود کا نظم۔ بہت سی بار والدین بچوں کو کھیل کود کرنے نہیں دیتے ہیں، اور ایک غلطی جو والدین سے ہوتی ہے معلوم وہ کیا ہے؟ یہ غلطی کو آپ اگر سدھاریں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ جا کر سمجھے ٹیبل پہ ہاتھ لگا رہا ہے، یہ مت کرو، گلاس اٹھا رہا ہے کانچ کا، یہ مت اٹھاؤ، گاڑی پہ بیٹھ رہا ہے چابی لے رہا ہے، یہ مت لو، کھانا کھا رہا ہے تو ایسا مت کرو، وہاں مت جاؤ، یہاں مت آؤ۔ ہم کیا کرتے معلوم؟ صرف کیا مت کرو، کیا مت کرو، نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں بولتے ہیں۔ وہ دل میں سوچتا ہے دنیا میں لائق ہے کوئی جب ہر چیز نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں تھی کرنے کی؟ تو سمجھ رہے آپ، ہر چیز کو آپ بولتے ہیں گاڑی کی چابی کو ہاتھ مت لگاؤ، فوراً آپ کو بولنا پڑے گا بیٹا گاڑی کی چابی کو ہاتھ مت لگاؤ، آپ کو دوسری کی لا کے دیں گے اس سے کھیلا کرو، چونکہ اس کو چاہیے وہ چیز۔ کانچ کے گلاس کو ہاتھ مت لگاؤ، آپ اسٹیل کے گلاس سے کیوں نہیں پانی پیتے اور کھیلتے ہو؟ وہاں مت جاؤ، اس کے بدلے بیٹا آپ یہاں جاؤ نا، ادھر خطرہ ہے، یہ مت کھاؤ اس لیے کہ اسلام میں منع ہے بیٹا، وہ کیوں نہیں کھاتے؟ فوراً الٹرنیٹ دیجئے اس کو، یہ نہیں تو کیا، یہ نہیں تو کیا۔ یہ سنت رسول ہے کہ اللہ کے رسول جب صحابہ کسی عمل سے روکتے فوراً الٹرنیٹ سلوشن دیتے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بار دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ دو ناخص کھجوریں، ردی کھجوریں لے کر گئے اور ایک اچھی لائے، آپ نے کہا بلال یہ کیسے ہوا؟ تو کہا میں نے دو ردی کھجوریں ایک شخص کو دی اور اس کے بدلے میں ایک اچھا لے لیا۔ آپ نے کہا ایسا مت کرو، اس میں سود ہے، تم دو ردی کھجوریں پہلے بیچو اور بیچنے کے بعد پھر ایک ٹوکری اچھی کھجور لو۔ تو پہلے آپ نے کہا یہ غلط ہے اور فوراً سلوشن دیا کیا کرنا ہے۔ تو بچوں کو والدین سے غلطی کیا ہوتی ہے معلوم؟ یہ مت کرو، مت کرو، مت کرو، مت کرو، مت کرو بولتے ہیں۔ فوراً آپ بولیے یہ مت کرو اور یہ کرو، یہ مت کرو بیٹا، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، چونکہ ان کو کرنا ہے ایکٹیویٹی کچھ نہ کچھ، فطرت ہے نا بچوں کی۔ تو بچوں کی تربیت میں کھیل کود بڑا امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس پیرنٹس اس پہ دھیان نہیں دیتے، والدین کھیل کود کا کوئی نظم، جس سے ان کی جو ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے جو برن نہیں ہوتی نا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ کہیں بھی یوز کرتے ہیں۔ بہت سے بار بچوں کو والدین کمرے میں بند رکھتے ہیں، گدے پھاڑ دیتے ہیں، دیواروں کو رنگ دیتے ہیں، پھر والدین پریشان ہوتے ہیں ایسے بچے کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو کھیلنے لگا رہے ہیں، ان کے اس جوش اور توانائی کو ختم کیجیے ڈیلی جو ڈیولپ ہوتی ہے۔ چلیے آج کھیلنا ہے، آج گارڈننگ کریں گے بیٹا اپنا، آج سنڈے، چلو آج کھودنا ہے، پلانٹیشن کرنا ہے اپنے کو، آج یہاں جانا ہے، آج مدد کرنا ہے، سوشل سروس کا کام ہے اپنا، چھوٹا بھی ہے تو ساتھ لے جائیے اس کو، بچے سیکھتے ہیں۔ آپ کا بزنس ہے، آپ کو چیز جما رہے، چلو بیٹا آج جمانے کے لیے میرے ساتھ رہوں گے، اس کی اس ایکسٹرا انرجی کو یوز کیجیے، اس کو رائٹ کائنڈ آف گیمس میں ڈالیے، ایسے کھیل جو اس کے جسم کو نشو و نما دیتے ہیں، وہ فالتو قسم کے گیم نہیں جس کے اندر اس کا دن اور زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اچھے کھیل یاد رکھیے، اچھی چیزیں یاد رکھیں جو ضروری ہے ایک انسان کے لیے، ان کھیلوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف جو متوجہ کرے اور ان کو رائٹ کائنڈ آف اسپورٹس کے اندر ڈالے، اور جس سے ان کے جسم کی توانائی، طاقت، قوت ڈیولپ ہو۔ اسی طرح جو ہے 13 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان انعامی مقابلے رکھیے۔ انعامی مقابلے سمجھتے آپ؟ کمپٹیشن رکھیے کہ چلو آج دونوں خیرت کروں گے آپ اس پہ انعام ملیں گا، آج دونوں قرآن کون زیادہ پڑھتا ہے اس پہ انعام ملیں گا، آج سیرت ہے تو یہ پر ایک کمپٹیشن ہے آپ اگزام دو فلاں ملیں گا، آج یہ کروں گے تو یہ ملیں گا، یہ پڑھوں گے تو یہ دیا جائے گا، شام تک یہ دعا کروں گے تو آج ایک کیڈبری آپ کے لیے طے ہے شام میں، کون پڑھیں گا سب سے پہلے؟ اگر آپ اس سال ایسے کامیاب ہوتے ہو، اتنے پارے حفظ کرتے ہو تو ایک گاڑی آپ کو آج دینے والے اس مہینے اس سال ہم، ان کے اندر مقابلے رکھیے، اس سے جوش اور جذبہ بڑھتا ہے اور بچے بہت زیادہ وہ کام کر پاتے ہیں جو کام ویسے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح 14th پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں ایمانیات کا اہتمام کیجیے، یاد رکھیے، جیسے کہ اسلامیات اور اذکار کا اہتمام، حرام کاموں سے روک کر حلال چیزوں کو بتائیے، ان کے اخلاق ڈیولپ کیجیے، آداب ان کے اچھے کیجیے، نماز کو لے جائیے 7 سال کی ہو جائے تو اور 10 سال کی اور نہ جائے تو ان کو سزا دیجئے کہ نماز کو چلے، قرآن کی تلاوت انہیں سکھائیے، لباس کا شعور دیجئے کہ کون سا لباس صحیح ہے کون سا غلط، تعلیم دیجئے، بہادری سکھائیے تاکہ ہمارے بچے جو ہے بزدل نہ بن جائے، کہ لوگوں کی مدد کرنا، آگے بڑھ کے کسی کو کام کو کرنا، یہ تمام چیزیں انہیں سکھائیے۔ ٹھیک ہے، 15th پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو ہے تربیت کا جو ہے ایک نازک مرحلہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری پوائنٹ ہے، نازک مرحلہ وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ جب بچے اب ہمارے کالج جانے لگ جاتے ہیں، یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ اسکول کی تعلیم سے نکل گئے اور اب یہ سماج کے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ کالج میں ویسی تعلیم نہیں ہوتی جو اسکول میں ہوتی ہے، جہاں کیئر ٹیک کیا جاتا ہے، کالج میں جو کرنا چاہے کرے، جو اچھا ہے وہ اچھا کر لیتا ہے، جو برے ہیں وہ برے کام کرتے ہیں نا، تو اب کالج کا مرحلہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس معاملے میں باپ اور ماں بچے کے دوست بن جائے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بچے جب 7 سال تک ہوتے تو ہم ان سے کھیلتے ہیں، پھر 7 سال ہم انہیں تربیت دیتے ہیں، 7 سال ہم ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ ایسے کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، وہ تو چھوڑیے، ایسے کتنے والدین ہیں، والدہ تو بھی ہوتی ہے، ایسے کتنے والد ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ میرے 4 بچے کون کون سی کلاس میں، بڑا کچھ تو بھی پڑھتا، چھوٹا کچھ تو بھی کرتا، منجلا کچھ تو بھی کرتا، اس کا نہیں معلوم کیا کرتا، مطلب ان کو معلوم نہیں کون سی کلاس میں، وہ ان کی اماں دیکھتی، میں زیادہ اس پہ ٹینشن لے لیتا ہوں، ان کی ماں کا کام ہے۔ آخری بار بیٹے سے کب بات کی تھی اپنے؟ نہیں، میری بیٹی سے جمتی نہیں، میں گھرتا، میں اس کو گھرتا بس۔ اور انڈین فادر کا ایک عجیب مسئلہ ہے، انڈین فادر ایک اینگری ینگ مین رہتا ہمیشہ، ایک دم غصیلا نوجوان، مطلب حال یہ ہے کہ باپ گھر میں آ رہا تو بچے گھر سے باہر بھاگ جا رہے ہیں، امی بولتی ابا آ گئے تو بچے پورے باہر، کوئی بیڈ روم میں، کوئی چھت پر، کوئی ادھر کی، تو باپ آ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ آنے کے بعد اعلان ہو کہ باپ آ گیا تو بچے باپ کی طرف آئیے، باپ سے دور بھاگتے ہیں، چونکہ ہمارا جو باپ ہوتا ہے اینگری ینگ مین، پورے گھر باس کا غصہ، سڑک کا غصہ، ٹریفک کا غصہ، گاڑی کے خراب ہونے کا غصہ بیوی اور بچوں پہ نکالتا ہے۔ اب جب وہ ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوں گے تو کالج میں جب بچے جاتے ہیں تو ان میں جذبات چھلکتے ہیں، ان جذبات کو کس سے وہ شیئر کرے، پھر جب آپ ان کے دوست نہیں ہوتے ہیں تو وہ غلط دوست اور صحبت میں پڑ جاتے ہیں، تو ماں دوست بن جائے ان کی، باپ دوست بن جائے کہ بھائی کیا چل رہا ہے کالج میں، اب سب ٹھیک تو چل رہا ہے نا، کوئی مسئلے مسائل ہو تو ہم سے ڈسکس کیا کرو یار، دوست بن جائیے ان کے، تب ہم دیکھیں گے یہ تمام جو غلطیاں ان سے ہو رہی نوجوان سے بچ جائیں گے، کیونکہ ان کا فادر گائیڈ کر رہا ہے ان کو، دنیا دیکھ چکا ہے ان کا باپ پوری، ان کی ماں دنیا دیکھ چکی ہے، وہ گائیڈ کر رہی ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور یاد رکھیے ان کو جو ہے اس بات کو سمجھائیں، اور خاص طور سے اس بات کا دھیان دیں کہ جب آپ کے بچے کالج میں جائیں ان کو محبت کی حقیقت کیا ہے شرعی اعتبار سے ضرور سکھائیے آپ، ورنہ عشق مزاجیوں کے چکر میں بچے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ محبت کی کیا حقیقت ہے شریعت کے مطابق، یہ بڑی اہم چیز ہے، کہ تو محبت ایک ایسا جذبہ انسانی نفس میں جو راسخ وہ نکل نہیں سکتا ہے، شریعت اس کو کنٹرول کرتی ہے صرف، وہ بتائیے بیٹا کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، اور فاسد محبت سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے ان کالجز میں اور اس چیز میں جا کے، اس کی تربیت انہیں دیجئے۔ اور 16th اور آخری پوائنٹ جو ان کی تربیت کے اندر بڑا اہم رول ادا کرتا ہے وہ یہ ہے، اب کالج جا رہے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، جتنے جلدی ہو سکے ان کا نکاح کر دیجئے، جتنے جلدی ہو سکے نکاح کر دیجئے۔ نکاح کرنے کے لیے وہاں پر 100 بہانے، نہیں نہیں ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ رہے تو کون خرچہ برداشت کر رہا ہے ان کا، آپ ہی کر رہے ہیں نا، لڑکی پڑھ رہی ہے تو کون خرچہ برداشت کر رہا ہے اس کی شادی ہونے تک، آپ ہی کر رہے ہیں نا، تو شادی کرنے میں کیا جاتا ہے، شادی ہونے سے ایک بوجھ آ جائے گا، وہ اچھے محنت کریں گا، یاد رکھیے نکاح نہیں ہونے سے جو برائیاں پھیلتی ہیں نا تو وہ کنٹرول نہیں کی جا سکتی، چونکہ انسانی فطرت ہے کچھ چیزیں اور فطرت تو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو جتنے جلدی ہو سکے نکاح کر دیں، باپ اس اللہ رب العزت اس باپ پر رحم کرے جو اپنے بچے کا نکاح صرف یہ سوچ کر جلدی کرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے کسی شر اور فتنے میں نہ پھنس جائے نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے۔ یہ زمانہ جو حالات جو ہے بہت برے جا رہے ہیں، یاد رکھیے اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اتنے قسم کے برائیوں میں جو پھنس چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نکاح نہیں ہوتا ہے، تو والدین دھیان دیں اور جلد سے جلد نکاح کر دیں۔ اب میں نے بات نکاح سے شروع کی تھی، پھر لا کے میں نے بات نکاح پہ ختم کر دی ہے۔ اب پھر وہی مرحلہ نکاح, دیندار لڑکی, اور پھر وہ پوائنٹس پورے گول چلیں گے, یہ سائیکل بن گئی پھر سے آ کر کہ نکاح آ گئے, نکاح کے بعد پھر وہی تربیت وہ سب سب آئیں گے, پھر نکاح کا معاملہ آئیں گا. تو نکاح کر دیں تاکہ پھر اب یہ سائیکل پھر چلیں گی ایک, اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل دنیا میں آئیں گی جو اللہ کی عبادت کریں گی. تو لہٰذا یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں, اولاد کی جو ہے صحیح تربیت کریں. ایک آخری جو ایک پوائنٹ ہے, پوائنٹ نہیں وہ ایک سوال ہے جو والدین کرتے ہیں, اس کا جواب دے کے بعد ختم کروں گا. ہم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی ہمارے بچے سدھرتے نہیں. ہم نے لاکھ عربی کی, ٹیوشن کی, اسکول کیا, کالج گیا, پیسہ خرچ کیا, پھر بھی بچے نہیں سدھرتے. وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی ایک اہم وجہ ہے, اس وجہ کو رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا. بڑی عام اور بڑی اہم وجہ ہے. اگر اس وجہ کو آپ نے آج ختم کر دیا, اس چیز کو آج ختم کر دیا, تو آج ہمارے گھروں کی آدھی تربیت تو ہو جائیں گی. میں اگر آپ سے کوشچن کروں کہ ایک ہاؤس ہے پانی کا, اس کے اندر صاف پانی بھرنا ہے آپ کو, اور اس ہاؤس میں ایک سوراخ میں سے گندا نالی کا پانی آتا ہے, تو کتنی دیر میں اس ہاؤس میں صاف پانی بھرا جائے گا؟ آپ کہیں گے زندگی بھر بھی نہیں بھرا جائیں گا, چونکہ صاف پانی آتا, گندا پانی آتا, صاف پانی آتا, گندا. عقل مند انسان وہ ہے جو پہلے گندے پانی کے راستے کو بند کرے, پھر صاف پانی اس میں بھرے, ہے نہیں ہے. تو یہ بگاڑ, اخلاقی بگاڑ, سماجی بگاڑ, یہ بگاڑ, وہ بگاڑ, ان کی تربیت کا بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ریزن ہے کیا ہے معلوم آپ کو؟ اور اگر آپ آج آپ نے اس ریزن کو روک دیا, اس عمل کو چھوڑ دیا, اپنے گھروں کی آدھی اصلاح ہو جائیں گی, اولاد کی آدھی برائیاں, آدھے زیادہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. اور وہ تربیت کا یا وہ چیز ہے جس کے لیے صرف آپ کو کیا چاہیے معلوم؟ ہمت چاہیے, تھوڑی سی ہمت. مردوں کو کہہ رہا ہوں, عورتوں کو تو ہمت کی بھی ضرورت نہیں ہے, عورت آج بن کر سکتی ہے. مردوں کو ہمت لگتی ہے تھوڑی سی. کیوں, کیا ہوتا ہے جب میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. صرف آپ کو جا کر اپنے کیبل چینل کو بند کر دینا ہے, آدھی اصلاح اور آدھی بگاڑ آج ختم ہو جاتا ہے. ابھی آج رات سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ لاکھ عربی پڑھائیے, لاکھ ٹیوشن لگائیے, لاکھ روپیہ خرچ کیجئے, لیکن ٹی وی پہ گھنٹوں بیٹھ کے جب برائی دیکھیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وہ اچھائی کریں گے؟ پھر آج ہو جائیں گے. میں نے مردوں سے کیوں کہا کہ مردوں کی ہمت لگتی ہے؟ اس لیے کہ بہت سے مرد جوش میں آ جاتا ہے, آج بند کر دیتا ہوں, پھر جا کے بولتا بیگم بند کر دوں کیا؟ بیگم بولتی ہے تم رہیں گے یا ٹی وی رہیں گی, کیا کرنا ہے؟ تو بولتا اچھا ٹھیک ہے رہنے دو, ٹی وی رہنے دو, ٹھیک, میں جا رہا ہوں. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, یہ مجھے پتا ہے. بغیر بیوی سے پوچھے کہ نہیں بند کر سکتے آپ, اس لیے میں نے کہا آپ کو ہمت لگے گی. عورتوں کو کیا کرنا ہے معلوم؟ صرف جا کے بولنا ہے آج سے ٹی وی نہیں چلیں گی. اگر اس کا شوہر بولا کیوں, اگر تم ٹی وی دیکھتے روم میں نہیں آتا, بولتا اچھا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک, ٹی وی بند بند, میں لے آ کے پھینک دیتا اس کو باہر, روم میں آنا بند مت کرو. لیکن ہے نا, تو عورتیں آج کر سکتی ہے اصلاح. لیکن کیا ہے, ہم لوگ یہ تو سنتے ہیں, ہزار لیکچرز, ہزار بیانات سب ہوتے ہیں, پریکٹیکل عمل کرنا ہم سے نہیں ہوتا ہے. تو پھر پچھتاوا, تو اور ایک سال بعد ایک لیکچر ہوں گا, چھ مہینے بعد یہی تربیت پہ, پھر اور یہ ہوں گا, پھر اور دس سال بعد بھی یہ ہوں گا, کچھ نہیں ہوگا. اقدامات, فوراً اسٹیپس لیجیے. سب سے پہلے ٹی وی بند کیجیے, یا پھر ٹی وی ویسے وہ ڈبہ حرام نہیں ہے, اس پہ جو آتا حرام حلال ہے, صرف وہ چیزیں دکھائے وہ جو اسلامک ہو, کیبل کے ذریعے نہیں بلکہ الگ سے کوئی سورس کے ذریعے, ڈی وی ڈی ہے, اور کہ صرف اس پہ اسلامیات, ڈاکیومنٹریز یا ایجوکیشنل پروگرامس چلے. ورنہ یہ دس سال اور پچاس سال بھی اصلاح معاشرہ کی کوششیں کیجیے اولاد کی تربیت کے, نہیں ہو سکتی. یہاں بولیں گے بیٹے گالی نہیں دینا, وہاں ٹی وی پہ گالی سن رہا, بیٹے یہ جو ہے نا یہ ایسے چیزیں کرنا, لڑکیوں کو چھیڑنا برا ہے, وہاں لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے دیکھتا ہے, بیٹے فلاں کام برا ہے اور وہاں وہ سب ہوتا ہے, بیٹے کپڑے پورے پہنو ایسا بہائی ہے, وہاں بہائیوں کو دیکھتا ہے, بہائی عورتوں اور مردوں کو دیکھتا ہے. تو بہرحال اس کو روکے بغیر جو ہے حل نہیں, یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ ایک سلوشن تھا جو لوگ بار بار سوال کرتے کہ ہمارے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو پاتی, حالانکہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں. آپ نے برائی کے دروازے بند نہیں کیے تو اچھائی کیسے داخل ہوں گی پھر؟ ٹھیک ہے, تو لہٰذا ٹی وی کو بند کیجیے انشاءاللہ عزیز, پھر تربیت میں آسانی ہوں گی, وقت بھی آپ کو ملے گا بہت سارا, اور پھر اچھے سے جو ذمہ داری اللہ نے دے کر ہمیں بھیجا ہے, اولاد کی پرورش اور اس کی تربیت, تاکہ یہ آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنے, یہ ہمیں ہمارے مرنے کے بعد ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے, یہ اس کو ہم سکسیزفلی اس مشن کو ہم جو ہے کمپلیٹ کر پائے. آخر میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ